แต่ที่แนะนำตักเตือนนี่ก็เพื่อส่งเสริมกำลังศรัทธากำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นดอกธรรมดาจิตใจนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการส่งเสริมบ้างไม่มีผู้สนับสนุนบ้างลำพังแต่ความคิดนึกรู้สึกของตัวผู้เดียวมันไม่เข้มแข็งพอก็มีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นเข้าไปมันก็ทำให้จิตใจรื่นเริงบันเทิงขึ้นหรือมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมในอันที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างคำสอนของลัทธิอื่นใดศาสนาอื่นใดคำสอนของพระองค์สอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามละกิเลสไปโดยลำดับจนหมดสิ้นศาสนาอื่นไม่มีที่จะสอนให้คนละกิเลสให้หมดสิ้นไปและก็ไม่มีใครจะไปละกิเลสให้หมดสิ้นไปในลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะเป็นอย่างนั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆดังในครั้งพุทธกาลนั่นเนี่ยพระอรหันต์มีอยู่มากมายกายกองท่านผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยการทั้งปวงมีอยู่มากมายท่านนั้นบวชเข้ามาแล้วท่านทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิต อันนั้นแหละเป็นสักขีพยานว่าในพุทธศาสนานี่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ทำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้สิ้นจากอาสวะกิเลสปาปธรรมได้จริงๆถ้าหากว่าละไม่ได้หมดก็เรียกว่าละได้เป็นบางส่วนละได้โดยเอกเทศอย่างนี้นะคำว่าละได้โดยเอกเทศหมายเอาพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่ท่านเหล่านี้ท่านละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศไม่ยังไม่สิ้นเชิงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลสตัณหาในพุทธศาสนานี้ไอ้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปละเว้นสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงห้ามท่านให้ได้จริงๆอย่างนี้นะแล้วทำตามที่ข้อปฏิบัติที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ให้เต็มความสามารถ นี่หนทางแห่งพระโสดาบันท่านผู้จะได้เป็นพระโสดาบันท่านก็รักษาศีล5นี่ให้บริสุทธิ์เลยพูดกันอย่างเปิดอกท่านก็ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นกรรมชั่ว5ประการนี้ให้ได้ก่อนเป็นปฐมมาเลิกทีเดียวต่อจากนั้นท่านก็ทำบุญทำทานไปฟังธรรมไปภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญนั้นมันถึงพร้อมเมื่อใดท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเมื่อนั้นกิเลสหรือว่าสังโยชน์ที่พระโสดาบันท่านละก็มีอยู่3อย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตะปรมัตถ์ไอความที่เห็นว่า ร่างกายหรือขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นดับไปจากจิตใจของพระโสดาบันแล้วความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นได้ธาตุสี่ขันห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงไปใครจะบังคับมันให้มันยั่งยืนตลอดไปก็ไม่ได้นี่แหละความเห็นของพระโสดาบันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับนะวันนี้นะอริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่เสื่อมไม่เหมือนอย่างความเห็นของคนสามัญธรรมดาเมื่อเห็นแล้วเวลานี้เห็นนะขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆแต่ต่อไปมันลืมเสียก็มีอย่างนี้นะมันเผลอไปหลงยึดว่าไปมีตัวมีตนมีเรามีเขาเอาใครด่ามาก็โกรธใครตำหนิตีเตียนมาก็โกรธเอาอย่างนี้นะนี่แหละว่ามันเผลอไปถ้ามันระลึกได้ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ด่าเรานะเขาด่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหากวะธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราแล้วเอ้าแล้วจะไปโกรธทำไมเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วเขาด่ามามันก็ถูกขันธ์ห้านี่ต่างหากไม่ใช่ถูกเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่โกรธอย่างนี้แหละไม่เสียใจและไม่วิตกวิจารว่าเขาดูถูกเราดูหมิ่นเราอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าไม่เอานี่แหละคุณธรรมที่จะดำเนินไปสู่อริยมรรคอริยผลนะขอให้พากันบำเพ็ญไปอย่าไปท้อถอยนอกจากละความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้แล้วก็ละความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่หนออะไรหมู่นี้นะบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โลกหน้ามีจริงหรือไม่หนอหมู่นี้เราต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีนรกมีสวรรค์มีพระนิพพานมีข้อปฏิบัติให้ถึงสวรรค์ให้ถึงพระนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงไว้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ด้วยมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้มันอย่าให้ความสงสัยดังกล่าวมานี่เกิดขึ้นในใจเลยให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาของตนเองว่าบาปนั้นมีจริงบุญมีจริงอย่างนี้แล้วก็มียังไงเนี่ยก็ถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนี้แหละมูลเหตุของบาปมาจากอะไรมูลเหตุของบุญมาจากอะไรนี่เราต้องซักซ้อมตัวเองเข้าไปเมื่อตนเองรู้มันก็ตอบตัวเองได้มันก็สิ้นสงสัยไปเป็นงั้นมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อมรรคอันมีองค์8ประการนี้ยังมีอยู่ตราบใดและยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการนี้อยู่ตราบใดนี้โลกนี้ไม่เปล่าจากพระอรหันต์พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ก็ยังมีอยู่ยังมีผู้ศึกษาเล่าเรียนจดจำและลงมือประพฤติปฏิบัติตามอยู่ทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเราจะสงสัยอะไรบ่นี่อันนี้เพราะทางไปพระนิพพานนะนี่แหละก็ความประพฤติชอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตามมรรคอันมีองค์8ประการนั้นเราก็มาคำนึงถึงตัวของเราเองว่าเราได้ปฏิบัติตามองค์มรรค8ประการนั้นอยู่หรือว่าไงหรือมันขาดองค์ไหนบ้างเช่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอย่างนี้นะส สัมมาวาจาการกล่าววาจาของเราไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมหรือสัมมากัมมันโตการทำการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพอ่ะผิดศีลไหมผิดธรรมไหมต้องโกรธดูสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตของเราเป็นยังไงขัดต่อศีลธรรมไหมหรือไม่ขัดมื้อนี้เราต้องตรวจดูต้องพิจารณาดูเช่นบางคนนะเลี้ยงหมูขายเขาไปฆ่าอย่างนี้ก็ผิดธรรมนั่นเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายเขาไปฆ่าก็ผิดธรรมแต่ท่านไม่ถือว่าผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมของอุบาสกบาสิกา อย่างนี้แหละ การค้าขายน้ำเมาขายยาพิษยาเบื่อขายอาวุธไอ้อย่างนี้ก็ผิดธรรมขายมนุษย์ก็ผิดธรรมมันเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วเราถ้าว่าอาชีพของเราไม่มีอย่างนั้นก็ดีใจหรือว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ก็เราจะไปเอาของมนุษย์มาค้าขายซะสินค้าอื่นที่ไม่มีโทษนั่นมีอยู่ถมไปอย่างนี้แหละก็ได้ชื่อว่าเราเดินตามทางสามเส้นเนี่ยเป็นทางออกจากทุกข์ได้นั่นนะแล้วสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบตั้งสติไว้ชอบตั้งใจไว้ชอบอะไรพวกนี้เรามีไหมความเพียรเพียรไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเราได้ภาคเพียรหรือเปล่าอันนี้ไม่ยากอะไรแล้วมันรู้ตัวเองได้เลยถ้าว่าเมื่อมันก็จึงทำเมื่อเกียจคร้านแล้วก็ไม่ทำอันนี้เรียกว่าไม่มีความเพียรคำว่ามีความเพียรนั้นถ้าไม่เจ็บป่วยจริงจังแล้วก็ไม่ถอยการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ทำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยอดเอาทนเอาได้เท่าไรก็เอาภาคเพียรพยายามไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรเพียรละอกุศลออกจากจิตใจนี่นะเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจเมื่อกุศลเกิดขึ้นเราก็เพียรรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมเป็นอย่างนั้นสัมมาสติเราตั้งสติชอบอยู่หรือไม่ตั้งอย่างไรตั้งสติชอบสติขั้นต้นนั้นได้แก่สติสัมปชัญญะความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดความรู้ตัวในเวลาทำเวลาพูดรู้ว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็รู้นี่เรียกว่ามีสติขั้นต้นขั้นสูงต่อไปกว่านั้นได้แก่สติเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมีสติระลึกเข้ามาสู่กายนี้เสมอว่ากายนี้ระลึกเข้ามาให้เห็นสักแต่ว่ากายเห็นสักแต่ว่าสมมุติบัญญัติว่าเราว่าเขาว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันว่าหนังว่าเนื้ออะไรพวกนี้สมมุติบัญญัติว่าเอาเฉยๆแต่ถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นแม้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็เพ่งดูเวทนาเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็อย่าไปเสียใจอย่าไปเศร้าโศกก็ทุกขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเตือนใจอย่างนั้นต้องกำหนดรู้อย่างนั้นเมื่อมันเกิดสุขเวทนาขึ้นก็กำหนดรู้เท่าว่าสุขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่เที่ยงด้วยเมื่อมันมีเกิดขึ้นได้มันก็มีเสื่อมได้ อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นมาก็รู้เท่าอุเบกขาความวางเฉยก็ไม่ใช่ของเราอีกเช่นเดียวกันแม้แต่ดวงจิตพระพุทธเจ้ายังสอนว่าให้พี่นาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานี่มันเป็นอย่างนั้นก็มันจะมีตัวตนยังไงล่ะดวงจิตความรู้สึกนึกคิดอันนี้นะมันก็เป็นธรรมธาตุรู้เท่านั้นเองเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้เท่านั้นเลยแม้ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยอย่างนี้ เมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตก็รวมลงเป็นสมาธิอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ความดำริชอบดำริที่จะถอนตนออกจากความยินดียินร้ายต่างๆนี่พยายามถอนจิตใจพยายามรักษาใจอย่าให้มันเกิดความยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเนี่ยพยายามควบคุมรักษาจิตอย่าให้มันคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่าให้มันผูกใจเจ็บกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เราพยายามดำเนินตามมรรคอันมีองค์8ประการอย่างนี้นะไปเรื่อยๆต้องอย่าไปนึกว่าโอ้ไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกมรรคมีองค์8ประการเป็นเรื่องของพระไม่ใช่นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะต้องปฏิบัติตามสำหรับผู้เบื่อทุกข์ภายในวัฏสงสารแล้วก็ต้องบำเพ็ญปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนี่แหละพยายามไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้ดังนั้นเท่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็นั่งหันหน้าไปทางตะวันออกแล้วนั่งสมาธิสะกดตามระเบียบที่เคยทำกันมา